instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi podrażnienia, nawilża i odświeża błonę śluzową jamy ustnej i gardła. Aflofarm. Lizaki Naturcept Med. Pysznie smakują, gardło kurują. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Właśnie minęła 19. Serwis Trójki przedstawia Agnieszka Drost. Europa musi wziąć odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo. To konkluzja po zwycięstwie Donalda Trumpa. Zwolnienie i zakaz pracy w zawodzie. Takiej kary chce rzecznik dyscyplinarny dla przedszkolanki, która miała uderzyć trzylatkę. Dojazdy samochodami do szkół trują środowisko, wynika z badań Uniwersytetu Warszawskiego. O 22:00 polskiego czasu planowane jest wystąpienie Kamali Harris. Ma ogłosić swoją porażkę i potwierdzić zwycięstwo Donalda Trumpa. Wyniki wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych nie wpłyną na relacje między naszymi krajami, tak zapewniają przedstawiciele rządu. Gratulują Donaldowi Trumpowi zwycięstwa, przyznają jednak, że Europa musi pilnie wziąć większą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo, bo zmienią się relacje transatlantyckie. Wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że jego resort jest gotowy do współpracy z nową amerykańską administracją. Zaznaczył, że rozmowy prowadził zarówno z demokratami, jak i republikanami, dlatego współpraca między naszymi krajami nadal się będzie dobrze układać. Wierzę głęboko, że będziemy wzmacniać obronę wschodniej flanki NATO. To się działo już za prezydentury Donalda Trumpa. Szef dyplomacji Radosław Sikorski podziękował obojgu kandydatom za potwierdzenie sojuszu Polski i Stanów Zjednoczonych. Przyznał jednak, że zmiany będą wyczuwalne. Wiatr historii wieje jeszcze mocniej. Przywództwo Polski stanie na wysokości zadania. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia powiedział, że to nie jest żaden koniec świata, tylko początek nowego świata. Zdaniem marszałka możemy jednak oczekiwać, że rozłożenie akcentów będzie radykalnie inne niż było do tej pory. Sylwia Białek, Polskie Radio. A jak dowiedziało się nieoficjalnie Polskie Radio, prezydent Andrzej Duda będzie chciał zaprosić Donalda Trumpa do Polski. Do wizyty może dojść w pierwszej połowie przyszłego roku. Okazją ma być prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej. Pan prezydent ma doskonałe relacje z amerykańskim przywódcą. Dobrze, żeby jeszcze przed końcem kadencji doszło do takiej wizyty, stwierdza jedna z osób z otoczenia Andrzeja Dudy. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski dopuścił się bezczynności w zakresie przekazywania środków z opłat abonamentowych na realizację misji publicznej. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, który zobowiązał Macieja Świrskiego do przekazania zaległych środków skarżącym go spółkom Polskiego Radia. Sąd stwierdził, że bezczynność była rażącym naruszeniem prawa i zobowiązał szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji do uregulowania wpływów abonamentowych w czasie 7 dni. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zdecydowała w lutym, że środki z abonamentu umieści w depozycie sądowym, zamiast zapłacić je bezpośrednio spółkom mediów publicznych. Te działania argumentowano chaosem prawnym w jednostkach publicznej radiofonii i telewizji spowodowanym decyzjami ministra kultury. Środki z abonamentu dotychczas trafiły tylko do spółek, których likwidacje zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Witold Banach, Polskie Radio. No, warto dodać, że za pieniądze z abonamentu media publiczne mogą realizować swoją misję. Zwolnienie i zakaz pracy w zawodzie nauczyciela na 3 lata. Takiej kary chce rzecznik dyscyplinarny dla przedszkolanki, która miała uderzyć niespełna 3-letnią dziewczynkę w prywatnym przedszkolu w Lublinie. Kobieta miała też krzyczeć i niewłaściwie odzywać się do dzieci. Przedszkolanka uchybiła godności swojego zawodu, mówi lubelski kurator oświaty Tomasz Szabłowski. Nie powinien się tak nawet dorosły do dorosłego zwracać. A do dziecka 3-letniego, 4-letniego to w ogóle poniżej jakiejkolwiek krytyki. Brak mi słów, no po prostu. No jeśli pedagog się zwraca do dziecka w ten sposób, to jaki to jest pedagog? Myślę, że człowiek zawiódł. Ja nie wiem, dlaczego ta pani się tak odzywała. Czy miała jakiś zły okres w życiu? O ewentualnej karze dla nauczycielki zdecyduje Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Lubelskim, a sprawą zajmie się też prokuratura. Wzmożony ruch uliczny w trakcie porannych dojazdów do szkół znacznie zwiększa poziom zanieczyszczenia powietrza w dużych miastach. Tak wynika z pracy zespołu badaczy Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach projektu Koło Mobility poświęconemu m.in. jakości powietrza w Warszawie naukowcy przeprowadzili badania, które pokazały, jak bardzo dojazdy samochodami do szkół trują środowisko. Im bliżej wejścia do szkoły, tym stężenie dwutlenku azotu generowanego przez auta jest wyższe, wyjaśnia kierowniczka projektu Anna Nicińska z UW. To ma wpływ nie tylko na rozwój fizyczny, na te choroby płuc, astmę, ale również na rozwój psychiczny, możliwość koncentracji. Naukowcy odkryli, że rozwiązaniem wcale nie jest zakaz ruchu w pobliżu szkół. Kluczem jest wypracowanie wspólnych rozwiązań z samymi zainteresowanymi, wyjaśnia profesor Anna Giza-Poleszczuk z Wydziału Socjologii UW i podaje przykład wymyślony przez uczniów warszawskich szkół biorących udział w projekcie. Tam się pojawiły na chodnikach rysunki przypominające trochę grę w klasy. To jest element zbierania punktów, zachodzenie pieszo. W pobliżu szkół normy zanieczyszczenia powietrza są przekraczane przez 80 dni w ciągu roku. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. A to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz na południowym wschodzie pogodnie, poza tym pochmurno, noc mglista, szczególnie we wschodniej połowie kraju, tam możliwe mgły, także osadzające szać. Tej nocy przymrozki do minus 4 stopni w Kotlinach Karpackich, plus 5 najwyższa temperatura tej nocy na zachodzie oraz nad samym morzem. A jutro pochmurno z przejaśnieniami, w dzień najwięcej rozpogodzeń na południowym wschodzie, choć przed południem, a potem ponownie wieczorem możliwe mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Wieczorem miejscami na Pomorzu i w Bieszczadach możliwa mrzawka. Wiatr słaby, zachodni, a na termometrach od 3 stopni na Pomorzu, Wybrzeżu i Suwalszczyźnie, około 5 w centrum, do 10 stopni na Podkarpaciu. Zapraszamy do reklamy. Czujesz power? To mega okazje na Black Weeks w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Venu 2. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Black Weeks w Media Expert. Potrzebuję czegoś dobrego na zatoki. Proszę, Renopuren Zatoki Hot. Zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. I wspierające odporność. Czarny bez, witamina C i cynk. Suplement diety Renopuren. Teraz również bez cukru. Aflofarm. Czas na misję, więcej za mniej. W Carrefourze olej kujawski 1 litr 5,69 za sztukę przy zakupie 2 z aplikacją, kartą seniora Carrefour lub zarejestrowaną kartą Payback. Oferta ważna do 6 listopada. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,57. Odkąd skończyłam 40 lat, zależy mi na dostarczaniu organizmowi witamin i minerałów. Więcej. Chcę dbać o tarczycę. Więcej. Ważna jest dla mnie sylwetka. Więcej. Zależy mi na dobrej pamięci. Więcej. Chcesz więcej? Sięgnij po suplement diety Vitotal dla kobiet 40+. Vitotal zawiera ponad 20 witamin i minerałów w wysokich dawkach oraz substancje roślinne i aminokwasy wspierające funkcje zdrowotne. Ważne dla kobiet w moim wieku. Vitotal dla kobiet 40+. Więcej niż witaminy. Polecam. Anna Dereszowska. Jod pomaga w funkcjonowaniu tarczycy. Siemielina pomaga zmniejszyć apetyt. Ashwagandha wspomaga pamięć. Aflofarm. Zaufaj faktom, a nie gwiazdom internetu. Dacia Sandero, liderem sprzedaży wśród osób prywatnych w Europie od 2017 roku według statystyk Data Force. Dacia Sandero Stepway Eco G z fabryczną instalacją LPG już od 70 500 zł. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2024. Poznaj specjalną ofertę na wybrane modele Daci dla grup zawodowych. Szczegóły w salonach i na dacia.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Bardzo dziękujemy za spotkanie w audycji popołudniowej. Daniel Leśniewski, Paweł Turski i Piotr Łodej. Trochę się nagadaliśmy, to teraz będzie więcej muzyki. Rotacja. 8 minut po godzinie 19. Agnieszka Łukasiewicz i Marta Malinowska. Dobry wieczór Państwu. Rozpoczynamy rotację. Unipinku i Don't Stop to nagranie, od którego rozpoczęliśmy dzisiejszą środową rotację. Utwór ten pochodzi z epki Unipinku Scarlet Lamp, która ukazała się kilka tygodni temu, na początku października. Nie mieliśmy okazji jeszcze sięgnąć po nią przy okazji naszych różnych okazji, kropka, ale pierwszy raz ta epka po wydaniu pojawiła się w rotacji. No i nagranie Don't Stop z mojej perspektywy ma taki największy singlowy potencjał. Jeżeli lubią Państwo brzmienia, które mają w dominującej mierze taki zarys popowo-piosenkowy, ale też nie boją się sięgać po elektronikę, to myślę, że muzyka, którą proponuje Unipinku, powinna trafić w Państwa gusta. Jakoś tak zupełnie nieintencjonalnie, przypadkowo, proszę mi uwierzyć, zdałam sobie sprawę, że podczas naszych rotacji dominuje muzyka komponowana, produkowana i wykonywana przez kobiety. No i nie inaczej będzie dzisiaj. To wszystko chyba ma związek z jakąś ogólną równowagą w kosmosie, bo myślę, że w muzyce najważniejsza jest prawda, a trzeba przyznać, że artystki bardzo mocno rozgościły się ostatnimi czasy w tym świecie. Mają o czym mówić, mają o czym śpiewać. No i też biją talentem bardzo często konkurencję. Także po Unipinku nadszedł czas na turecką multiinstrumentalistkę, która nazywa się Carlita i w najbliższy piątek ukaże się jej długo grająca płyta. Tak prezentuje się Carlita i jej singiel Trouble Symphony, a ten wokal męski, który słyszeliśmy w tym utworze, to DJ Tenis. Delikatna zamiana ról, bo DJ Tenis również funkcjonuje jako producent i jako DJ, o dziwo, czego pewnie nie spodziewalibyśmy się, zważając na jego pseudonim. Sentimental to tytuł płyty, która ukaże się 15 listopada i zgodnie z zapowiedziami możemy spodziewać się tam sporo brzmień bazujących na klasycznej takiej tureckiej psychodelii z lat 70., ale jednocześnie będą one oczywiście wydane w takim bardzo nowoczesnym, dzisiejszym stylu. Myślę, że to są aspekty, na które warto zwracać uwagę na tej współczesnej scenie, no, na której dzieją się nowe rzeczy praktycznie każdego dnia, a Carlita jako Turczynka ma z czego czerpać, więc czekam ze sporą niecierpliwością na płytę Sentimental. Zresztą myślę, że tytuł nie trzeba go tłumaczyć, bo on się sam tłumaczy. marta.malinowska@polskieradio.pl to jest mój adres mailowy i jak zwykle czekam na wiadomości od Państwa, a teraz propozycja z naszej rotacyjnej, trójkowej płyty tygodnia. Tak brzmi propozycja z naszej płyty tygodnia, czyli z płyty w końcu długo grającej duetu, prawdopodobnie Tuchel. Dlaczego ta płyta jest ważna? Dlaczego postanowiliśmy poświęcić jej więcej czasu na antenie trójkowej? No głównie ze względu na fakt, że Tuchel to jest taki bardzo enigmatyczny duet, który pod tą nazwą i pod tym płaszczykiem tajemniczości zbiera wiele istotnych zjawisk ostatniej dekady z obszaru muzyki mieszającej się z popkulturą. W pierwszej kolejności mam na myśli gatunkowość, z którą mamy do czynienia na płycie Tuchel, bo to te najpopularniejsze, te cieszące się najczęstszym graniem podczas różnych imprez, rejwów, jak to się mówi w niektórych środowiskach, czy zabaw, gatunki takie jak techno, speed garage, czy muzyka basowa, a do tego Tuchel podchodzą do swojego brzmienia z dozą dużego dystansu, tak jakby robili jakieś memy o tej muzyce, więc myślę, że z takiej perspektywy naprawdę warto się z tą płytą zmierzyć, nawet jeżeli przy tym pierwszym odsłuchu wydaje się ona dosyć dziwna, a nawet asłuchalna. Wcale nie zaskoczyłyby mnie takie wrażenia i jestem w stanie jakby może nie tyle zgodzić się z nimi, ale zrozumieć, skąd one się biorą. To jednak jako jakiegoś rodzaju zjawisko, jako podsumowanie tego, jaka popkultura była przez ostatnią dekadę, może nawet dwie i jest współcześnie, to ta płyta naprawdę w ciągu no, plus minus godziny sporo nam na ten temat opowie. I cieszę się z tego, że artyści z czołówki muzyki mainstreamowej też sięgają po takie właśnie połamane brzmienia, bardzo minimalistyczne i ja bym powiedziała, że bardzo internetowe, ale właściwie internetowe są korzenie The Weeknd, który zapowiada szósty studyjny album i robi to dzięki kolejnemu singlowi, czyli São Paulo. Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser. O novinho me olhou e quis comer minha tepequinha. Hoje eu vou dar pro novinho, fode, fode a Laricinha. O novinho me olhou e quis comer minha tepequinha. Hoje eu vou dar pro novinho, fode, fode a Laricinha. Every time I try to run it, but your girl's all over me. I surrender at your feet. No w końcu można powiedzieć, że muzyka The Weeknd brzmi jakoś po tym romansie z mainstreamem. Dla niektórych oczywiście bardzo udanym, dla innych troszeczkę mniej. The Weeknd nie wraca do korzeni, bo jego korzenie to takie pościelowe, domowe R&B, chociaż w tym wydaniu pewnie słychać te odniesienia do R&B, tylko że takiego R&B z Ameryki Południowej, bardziej myślę, że baile funkowe, bo baile funk to chyba trochę odpowiedź na muzykę miłosną właśnie ludzi z zachodniej czy anglojęzycznej powiedzmy kultury. Ja się cieszę z takiego rozdania kart muzycznych i mam też takie poczucie, że ten singiel, jak i poprzedni z Playboi Carti potwierdzają słowa, czy takie przemyślenia, którymi Charlie XCX dzieliła się bardzo mocno podczas promocji płyty Brat, że no dzisiaj, jeżeli ma się jakąś niszę za sobą, to właściwie ma się największe szanse na przebicie w popie. Takie zainteresowanie generycznym popem zdecydowanie spada. Więc będziemy się przysłuchiwać temu, co nas czeka w tej najbliższej przyszłości. A teraz posłuchamy producenta, który również wydał długo grającą płytę. No on jednak jest bardziej osadzony w przeszłości, ale ten singiel jest całkiem udany. To Flying Lotus, gościnie Dawn Richard, Let Me Cook. You're looking malnourished, let me feed you the remedy. Give you something different than the hills of the Beverly. I'ma stay longer than the season, call me evergreen. Transform your life with my light, that's the kerosene. Flipping on these hoes like Simone. I'm like Reese in the first season in the pro. It's giving jealous and you press, everybody know. Don't be mad cause I'm giving, let me cook slow. Let me cook slow. Maybelline. My red lip drip with the sauce, grenadine. Even when I simmer, I'm the truth, so supreme. I'ma claim I'm the one, Billie Jean. Flipping on these hoes like Simo. I'm like Reese in the first season in the bro. It's giving jealous and you press, everybody know. Don't be mad cause I'm giving, let me cook slow. Let me cook slow. Let Me Cook, Flying Lotus i Dawn Richard, Spirit Box. Tak zatytułowana jest epka, z której pochodzi to nagranie. Kolejna rzecz bardzo, bardzo świeża, więc nie przechodzimy obojętnie w rotacji obok muzyki proponowanej przez tego producenta ikonicznego dla współczesnych brzmień bitowych. Tak chyba będzie nam najłatwiej określić jego muzykę. Bardzo zaprzyjaźniony z MPC-tką, produkujący od prawie 20 lat już, więc Flying Lotus to zdecydowanie jeden z najpopularniejszych producentów amerykańskich, jeśli chodzi właśnie o takie współczesne, około hip-hopowe, ale też korzystające z różnego rodzaju instrumentów brzmienia. Tutaj myślę, że ten basik, który słyszeliśmy w nagraniu Let Me Cook, jest bardzo, bardzo charakterystyczny dla tej sceny z Los Angeles, która właśnie wokół takiej muzyki jest osadzona. Teraz propozycja od artystki, która zapowiada płytę, nazywa się Ella Minus, a utwór to Broken. Mother, I've been a fool. I looked them in, even when you said to not listen. Went to hell and back, left all the way. Now I'm broken. No tak, każdemu zdarza się podejmować czasem nie najlepsze decyzje i potem trzeba zmierzyć się i z konsekwencjami, i emocjami. Możemy przyjąć, że ci, którzy potrafią w muzykę, mają trochę łatwiej, bo mogą to potem wyśpiewać i wygrać, zagrać. Tak zresztą Ella Maynus postanowiła podejść do swojej sytuacji. O tym właśnie między innymi śpiewa w tym utworze, że próbowała ten smutek jakby wyśpiewać z siebie. Przypomina mi to piosenkę Solange, Cranes in the Sky, w trochę innym klimacie, ale z podobnym chyba momentem emocjonalnym się mierzącą. Sięgniemy po coś, co zrobiła Grimes dla Magdaleny Bay. To Magdalena Bay i jej płyta tegoroczna to jeden z ciekawszych takich już bogato popowych albumów i drobny dodatek, mała dygresja, że Rosalía, katalońska artystka, podczas tegorocznego Halloween przebrała się za okładkę właśnie tej najnowszej płyty Magdaleny Bay. A Image to jest utwór, który interpretuje Grimes. The seats are empty. The theater is dark. So why do you keep dancing? Oh yeah! What's the best you've got? I forgot. Image Grimes Special to oczywiście odwołanie do płyty Magdaleny Bay Imaginal Disc. Wspominałam o tym w rotacji No, mam wrażenie, że tak w 60 albo 70% audycji, które do tej pory tutaj miałam przyjemność poprowadzić, ale znowu muszę, bo się uduszę, że dzisiaj czasy są takie, że artyści nie poprzestają na wydaniu płyty, zawsze muszą dorzucić jakiś remiks, jakąś reinterpretację, albo na przykład nagrać tę płytę jeszcze raz na nowo z zaproszonymi artystkami i artystami, jak to zrobiła Charlie XCX, więc nie jesteśmy zaskoczeni również tym ruchem od duetu Magdalena Bay, ale udanym, to jest najistotniejsze. 15 minut prawie do godziny 20 to jeszcze jedna propozycja w dzisiejszej rotacji z obszarów tanecznych. Plus One to jest wspólny singiel z Us Two, czyli epki Turista i Gold Pandy. Tourist Gold Panda Plus One, tak jak wspomniałam wcześniej, to propozycja dla tych, którzy szukają takich nowych tanecznych brzmień, a akurat ta dwójka radzi sobie z nimi świetnie, chociaż nie można powiedzieć, żeby cieszyli się jakąś super dużą popularnością, ale myślę, że to są takie osoby, które właśnie lubią się zamknąć w studiu i grzebać w muzyce przez cały dzień, a nie jakoś specjalnie dużo czasu poświęcać na promowanie chociażby swoich postaci. Teraz teraz postać, która nie musiała się w żaden sposób promować, bo mówił za nią talent, ogromne doświadczenie, ogromne umiejętności. Ikoniczna postać dla muzyki XX i XXI także wieku, czyli Quincy Jones, który odszedł w ostatnią niedzielę. Bardzo zależało mi na tym, żeby rotacja ta nasza środowa odbyła się również w taki sposób, żeby można było jakoś wspomnieć o jego muzyce. Wybór nie był trudny, bo to jeden z moich ulubionych utworów Quincy Jonesa, Summer in the City. Quincy Jones, Summer in the City, You've Got It Bad Girl, to tytuł płyty, z której pochodzi to nagranie. No czuję, że wiele osób będzie spędzało te jesienne wieczory przypominając sobie dyskografię Quincy Jonesa albo nawet odtwarzając ją po raz pierwszy. Nie powiem, że trzeba nadrobić, bo to tak... Po prostu warto, bo to jest sama przyjemność. I przyjemnością oczywiście była nasza wspólna godzina. Agnieszka Łukasiewicz i Marta Malinowska. Dziękujemy. Słyszymy się za tydzień, w środę w rotacji właśnie. I na pożegnanie utwór, który będzie klamrą do tego, co słyszeliśmy przed chwilą. Nowy i bardzo współczesny, ale Cleo Sol to jest taka brytyjska wokalistka, która w tym soulu z jazzem